Sziasztok, dudák! Ladies and gentlefuckers! Köszöntünk benneteket ismét a Bonus Stage videójáték podcast ránk soron következő és pre-E3-as adását halljátok. És újra a klasszikus csapatunk szólja nektek tele a virtuális éter neonfényű éjszakájának éjboltját, a poligonok, a pixelek és a geek dimenzió szökevényeivel, ám ezúttal kis és speciális stage-re léptünk, mélyen tisztelt hölgyek, urak, mert a mai adásban a Platinum Ifjú, a Szilaj automaták prototípusainak mecénása fokozzam még, a sors utazójának és a sötétség csatlósainak lábszakszakértője, a raidek és a fire teamek érzelmes rózsaszín lelkivilágát ismerő szikár szakál, Váradi Dani alias Nash is csatlakozott kicsin csoportunkhoz. Üdv neked, Dani! Nagy újjongás! Valamit nyomjatok már. A tapsgépet elő kell venni, várjátok. Igen. Egyébként itt vagyunk mi, sziasztok, jó magam, Stinger. Kevin. És Reptile. Azért nyugtass meg, hogy ez a bevezető szöveg, ez valahol fel volt írva. Nem, ezt így abszolút, múltkor is így rögtönöztem, szóval... Azt a rohadt életbe, Stinger, bazeg. Hát így most így oké, legyen vége. Nyomd meg a rekordgombot. És nem kell már mit mondanunk, aztán mindent elmondtunk, amit elmondtunk. Köszönjük szépen, sziasztok, találkozunk az E3-on. Találkozunk soha. Na, a Bonus Stage podcastben még sosem beszéltünk arról, hogy milyen játékokkal játszottunk az elmúlt időszakban, és gondoltuk, hogy ez most egy jó alkalom lenne erre. Srácok, az elmúlt... De ne törjük meg a hagyományt, menjünk a témákra. Igen, ez is egy jó ötlet, így van. High five! Na, de tényleg komolyra fordítva a szót, volt valami olyan játék nektek az elmúlt, hát most már 5 hete volt az utolsó adásunk, amivel kiemelkedően jót játszottatok? A Galgan 2-vel. Ne haragudj, ezt nem hiszem el. Csücskommandóval. A maga módján lehet kiemelkedő az is. Igen, tehát... Hát kiemelkedik. A polo alól kiemelkedik. Többnyire. Én amivel jól játszottam, az a régi új Donkey Kong Country Tropical Freeze. Azzal jót játszottam. És félig kimaxoltam. Tehát így a 6-ból 3 szigetet azt teljesen 100%-ra teljesítettem. De nagyjából ennyi, nagyon keveset videó játszottam mostanában. És zsigerből ment egyébként? Vagy... gondolom az új újdonságokra fókuszáltál, nem? És igerből Funky Kong, aki ugye az easy módot képviseli, és nagyon, nagyon élvezetes, nagyon gördülékeny általa a játék. A fun az a key. Uh-huh. Funky. Erre fókuszáltam. Repti, neked volt valami? Én igazából 2 játékkal játszottam az elmúlt olyan 2 hétben összesen, ha jól emlékszem. Az egyik az a Shadow of the Beast-nek a PS4 verziója, ez 2 éve jelent meg, egy ilyen oldalscrollozós beat'em up, hogy nagyjából annak lehet mondani, meg platformer keverék, elég jó. Annak idején nem tudom miért, de abba hagytam az elején, de most már tovább vittem. Nekem rohadt nehéz, én nagyon nem bírom a nehéz játékokat, de ez most már csak azért is, mert igazából állokkolni akarom az eredeti soundtracket, mert ez ugye egy Amiga játéknak a remake-je, vagy nem is tudom, hogy lehet mondani. A másik, ami hogy 10 órát játszottam, az a Skyrim VR. Na most erről mesélj egy kicsit, mert ezt nem, hát VR-en otthonosan mozgó. Mi volt, ami más volt ebben a játékban? Hát ennek, na várjál, szóval nekem nagyon érdekes a Skyrim VR, ugyanis valószínűleg a világegyetem egyetlen játékosa vagyok, aki soha nem játszott a Skyrim-mel. Nem, én is, itt vagyok. Na. Itt a harmadik. Itt a negyedik. Hát ez egy kicsit mellé. Hát, oké. Tehát akkor mondjuk, hogy a Bonus Stage podcasten kívül. Tehát nekem nagyon tetszett. Tehát én ugye tesztelgettem már elég sok ilyen Bethesda VR játékot a Gamer 365 lapján, tehát a Fallout 4-et, akkor volt, ami nem Bethesda, de mondjuk hasonló méretű, az Alienware volt, meg stb. És igazából még a Fallouthoz képest is elég komoly előrelépés volt ez. Mármint a VR-esítést illetően. Tehát nem ugyanaz, mint a Fallout. Sokkal jobban megcsináltak dolgokat. Ugye ez eredetileg PlayStation VR-ra jött ki, már hónapokkal ezelőtt, és most jött ki a PC verzió. Nagyon jó. Szerintem nagyon jó. Tehát nagyon, nagyon, a grafika gagyi, vagyis hát olyan Skyrim-es, de igazából jól áll neki 3D-ben az egész, és emiatt normálisan mozog is, tehát nincs performance problem, stb. Uh-huh. És hát a szokásos ilyen VR-es dolgok, tehát hogy fogod a pajzsot, meg a szekercét, és akkor ugye el vagy vele, meg a nyillal rendesen, tehát az íjjal rendesen célzol, és lősz, és tényleg oda megy, ahol célzol. Tehát ezek nagyon sokáig képesek még működni, ezek az ilyen rácsodálkozások. Ami nagyon szuper, az a kétkezes ilyen varázslás, az tök jó. Tehát ez jó, jó érzés, és azt olvastam, mondom, én nem játszottam az eddével, hogy jobb is, tehát például könnyebb célozni így vele, meg ilyesmi. Úgyhogy én nekem nagyon jók eddig a tapasztalataim. Vannak ilyen apró ilyen glitchek, hogy mit tudom én, bár ez is ugye ilyen Bethesda, tehát nincs Bethesda játék glitchek nélkül, hogy néha például úgy dönt, hogy én most ülök szerinte, és akkor ilyen mini törpét játszol, tudod, így mész, és akkor ilyen nagyon alacsonyan vagy, meg stb. Stb. Tehát ilyen glitchek vannak, de amúgy nagyon jó pofa, mondom, kb. 10 órán van benne eddig, ami nem tűnik soknak, de nekem sok, tehát így meg VR-ben egyébként az azért olyan soknak számít. Úgyhogy ennyi. Király. Dani? Hát, nálam most a legutolsó az ugye a Destiny 2-nek az új DLC, de annak még nem igazán értem a végére, de viszont ami előtte volt és nagyon tetszett, az a Lightfall. Ez a Bishop Games-nek egy kis indie csapatnak a platformere. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan ugye kis költségvetési játékról van szó, teljesen korrektül összevarakva, vannak benne baromi jó mechanikák. Részletekben nagyon nem megyek bele, mert néhány napon belül úgyis majd tesztet olvashattok belőle. De aki egyébként szereti a műfajt, annak mindenképpen csak ajánlom. Na, akkor én is elmondom, hogy mivel töltöttem az elmúlt időszakomat. Volt nálam több tesztjáték. Mackó mindig házal nálam ilyen szarjátékokkal. Az utóbbi időben már így annyira nem jó. Nem te vagy az egyetlen. Annyira. Előbb-utóbb érik gyerekek az a hashtag hasmenés rovat, amit még Klári talált ki, úgyhogy... El fogjuk látni ezeket az ilyen múltkor belinkelt, vagy 4 vagy 5 ilyen játékot a Steamről, amit itt konkrétan így a videó első 20 másodpercében azt mondtad, hogy te atya úristen, valaki erre pazarolja az idejét, mint kóder, tehát így vannak ilyenek is, de ez is egy olyan játék lesz, amiről hamarosan tesztet fogtok olvasni, elvileg a következő napon, tehát még a podcastünk megjelenése előtt, úgyhogy igazából nem spoilerezek el vele semmit. Ez pedig a Kid Zelda, amivel szerintem a Reptit már az őrületbe kergettem, amikor így beszélgettünk róla, ez a Swords of Ditto, ugye a Devolvernek a játéka, annak idején voltam a srácoknál a Gamescomon, így lecsütcseni, sőt, Dani, talán pont veled voltunk, és akkor amíg te játszottál, én addig faggattam ott a fejlesztőket mindenféle érdekes dologról, hát ez tényleg az, ez egy felülnézetből játszod a Link to the Past, ilyen kiddi stílusba, kicsit ilyen színes szagos, cukormázas, vicces, jópofa. Kvázi, ha úgy kéne fogalmaznom, akkor a Majora's Mask játékmechanikáját önti egy ilyen felülnézeti Link to the Past-ba. Tehát itt is gyakorlatilag ilyen 4 napos periódusokban ciklikusan mindig meghalsz, szellemed megtalálja a holttestedet, stb. Feléleszted saját magad, megkapod azokat a képességeket, azokat a plusz cuccokat, és igazából így leszel egyre erősebb és erősebb. Persze így pluszba bele van rakva egy csomó minden ilyen kiddi dolog gyakorlatilag, hogy mit tudom, egy csokoládét zabálsz, meg fánkokat, és akkor mit tudom én, ilyen mindenféle nerf puskával lövöldözöl, azokat fejlesztetett tovább. Tehát egy kis vicces jópofa játék az egész. Majd meglátjátok a tesztet belőle. Ez a hosszú idő után egyébként az egyik olyan játék, ami biztosan nem az a középszar kategória. Úgyhogy ez volt nálam. Na de. Srácok, nézem itt a lapocskánkat. Nagyon sok érdekes dolgot felírtunk a mai napra. Ezekről nem fogunk beszélni. De most komolyan, tényleg. Nintendo Labo. Ezt bekarikáztuk szépen, nem pirossal, de feketével. Kevin, azt szerintem a te asztalod. Lapos érdeklődés, meg ezt benézted? Hogy is van ez? Hát én úgy gondoltam, hogy ez a Labo, ez így bankot fog robbantani, és tényleg így minden háztartásból lesz legalább 4. De ahogy nézem, azért annyira nagyon veszélyes, nagy duranás nem történt. Se Japánba, se Európába, Amerikát nem tudjuk, ugye egyelőre. Szerintetek mi lehet ennek az oka? nincs elég switch odakint, vagy a kartondobozos videójátszás az nem menő, vagy mi lehet ennek az oka? Akkor mondom én, kezdem én a sort, mert nagyon nagy a csönd. Uh-huh. Igazából szerintem ez egy bizonyos rétegnek készült szórakozás, illetve egy olyan, sokszor beszélgettünk már, hogy mi ez a labó, mi a koncepció mögötte, és hogy benne van ugye ez a kreativitás, de eleve ez a fajta kreativitás, illetve a célközönség, amit megcéloz a Nintendo ezzel a labó termékcsaláddal, az nem a 16 év és a fölötti, hanem főleg az ilyen kis kamaszok, illetve kamasz korban lévő fiúk, lányok, akik eleve csak egy részét képezik ugye a magának ennek a szegmensnek. Egyrészt, másfelől meg ugye ezek csak az első szettek, és igazából a Nintendo ugye folyamatosan fogja kihozni ezekhez a különböző ilyen konstruktív dolgait, tehát láttuk azt, hogy mire képes ez a platform. Nem mondanám, hogy ez feltétlen videójáték. Ez inkább egy ilyen szórakoztató, tanulós, videójátékos valami, amihez kell ugye egy kis kézügyesség, kell egy kis ilyen kis programozásbeli szemlélet, kell egy kis kreativitás, ez az amaz. Sok cellux, igen. Tehát én azt mondom, hogy ki kell fornia magát ennek az egésznek, el kell ültetni a magot a köztudatba, hogy ilyen van, szépen teríteni ugye az információt a közösségnek, és szépen ez erőre fog kapni, de én eleve nem vártam tőle olyan monumentális őrületet, vagy kapkodást a boltok polcain, mint ami mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy aktuális, nagy várományos játékkal kapcsolatos. Másként teszem fel a kérdést, ti miért nem rohantatok labóért a boltba, amellett, hogy nem csigázott annyira, téged Stingy, azt tudom, de sokaltátok az árát, vagy egyszerűen nem éreztétek azt, hogy ez annyira izgalmas, hogy ezért boltba kéne menni. Én őszintén szóval kicsit sokallom az árát talán, de nem belőlem kell kiindulni, nagyon másként nézek erre a dologra, meg nem, mint egy átlag felhasználó, meg azért is gondolom, csak hogy mi lehet az oka annak, hogy mondjuk ti nem. Nálam nagyon két egyszerű ok van, egyrészt nincs switchem, kettő, a maga a koncepció engem olyan szinten nem érdekel, tehát én egyszer már ezt kipróbáltam annak idején másfajta szisztémmel, másfajta megoldása. Persze nem volt benne ilyen mozgásérzékelős dolog, meg ilyesmi, de maga a platform és ez a játékos formában öntött programozás az nekem már megvolt. Meg a gyerkőc még itt nálunk túl pici ehhez. Tehát igazából nálam abszolút ez a kivárás van. Meglátjuk. Nos? Magam részéről igazából én arra lennék leginkább kíváncsi, amit nyilván nem úgy akartam kideríteni, hogy első körben egyben megveszem, hogy a karton maga mennyire strapabíró, mennyire tartós. Tehát mennyire van szükség arra, hogy az ember hetente, két hetente, vagy gyakoribb időközönként mindig vegye hozzá az újabb izékat, ugye, extra kiteket, hogy tartós legyen. Mert most ugye egy jól összeállított marketing videóból ez annyira nem jön át az embernek, tehát ott nagyon jól be lehet mutatni azt, hogy milyen a végtermék, meg mit lehet vele kezdeni. Én például mondjuk pont a horgászbotos változatnál néztem azt, hogy mondjuk maga a bot, amikor teljesen össze van rakva, hogy az mondjuk egy nagy isten, mondjuk egy erősebb rántásnál, hogy akar mondjuk esetleg megtörni, vagy bármi ilyesmi. Tehát nekem igazából inkább a tartóság az, ami leginkább szűk keresztmetszet. Uh-huh, uh-huh. Én személy szerint, én megmondom őszintén, én le vagyok taglózva, hogy ez nem lett ilyen kirobbanó, óriási siker. Tehát én biztos arra raktam volna nagyobb pénzt, hogy igen. Mindamellett, hogy erről beszéltünk már előző adásban, hogy én annyira nem vagyok oda a koncepcióért, de tényleg azért van benne valami ilyen, aminek így gyermekileg lehet örülni. Hát lehet, hogy pont a gyermekek nem örültek annyira neki, vagy nem. Valószínűleg arról van szó, hogy itt az a baj szerintem, hogy rosszul van célozva. Tehát, hogy ez kisebbeknek a legizgalmasabb, de még nem az övék a switch szerintem. Pontosan, igen. Tehát itt a szülőket is meg kellett volna környékezni elsősorban, hogy te figyelj, gyerkőcödnek itt van egy új dolog, ismerkedj meg vele először te, aztán, hogy tud delegálni ezt a kölöknek. mert nyilván ide a szülő is kell segítségül, tehát ez egyfajta olyan kreatív dolog szerintem, amit mondjuk egy 10-12 éves gyerek lehet, hogy már egy maga meg tud csinálni, de sokkal jobban élvezi azt, amikor mondjuk a szülőkkel tudja együtt összerakni magát a cardboard alapokat. Nem? Tehát akkor először kellett volna a pornólabó, és akkor utána jöttek volna a zongibongi. Hát, vagy csak ilyen two-in-one csomag mindenkinek. 9-től a 99 évig tud, mint a puzzle-ökön is rajta szokott. Na kislányom, csak ide, az az enyém, az te ne nyúljál. Itt az itt nem a te lyukad, az az enyém. Lyuk méreted. Hú, de gyorsan eljutottunk a Nintendo Labótól valahol egészen máshova. Én tényleg nem értem. Mondjuk szerintem is egy picit drága a cucc ahhoz képest a karton. Ugye szokták mondani, hogy a letölthető a tervrajz. Hát ezzel az a gond, hogy letölthető, csak hát ugye kéne lézervágó, meg kartonnyomtató, meg mit tudom én mi még ehhez. Mert... Igen, tehát ezt nem is tudom, hogyan gondolták. Tehát ugye oké, hogy elérhető, meg rekreálható, és pont ilyen egy repro doboz projekt kapcsán tudom nagyjából, hogy ez milyen tortúrával jár, megtalálsz egy céget. Hát igen, meg ezek azért nagyon finom perforációk vannak ezen. Tényleg, ha megnézel egy review videót, azért látszik, hogy ez egy elég precíziós dolog. Pláne gondold be, hogy össze lehessen egy ilyen komplex valamit rakni belőle, mint a horgászbótnak a darabjai, hogy így szépen egymásba csúszanak meg, stb. Ha meg megnézed, hogy mennyibe kerül a replacementek, azok nagyon drágák ahhoz képest. Tehát körülbelül ugyanannyiért kapod meg a kitet, mint az eredetit, mert ugye eredetleg az volt, hogy a szoftver drága, nem. Ezek szerint nem a szoftver drága. Tehát nem tudom, nem vagyok biztos benne, hogy emiatt nem sikeres, szerintem inkább nem jól volt célozva. Tehát, hogy még ez nem azért a Switch főleg, tehát nem annak a main konzola, akinek szól ez igazából, szerintem. Én ezt tudom. És mit gondoltok, hogy hogyan fogja a Nintendo ezután ezt pozícionálni, ezt a terméket? Tehát maradnak ezen az útvonalon, vagy esetleg egy picit változtatnak rajta? Szerintem, hogyha nem lesz itt valami nagy revolúció az eladásokban, akkor el fogják engedni, szerintem. Uh-huh. Mondjuk Amerikában még nem tudjuk, hogy hogyan fog debütálni ez a termékcsalád, hiszen ott majd csak most fog megjelenni, jól mondom? Nem, már Amerikában előbb megjelent, mint Európában. Kapható, akkor nálam ez valami fals info volt. Csak onnan nincs adatunk? Nincs adatunk, csak havonta. Ja, nincs adatunk. Aha. Na jó, hát én azért nem örülnék neki, hogyha ez itt teljesen elkaszálódna mondjuk egy záros határidőn belül, mert tényleg van benne fantázia, meg tényleg van benne ötlet, úgyhogy én kívánom azt, hogy ez így sikerüljön, vagy legalábbis változzon. Mert például a magyar Nintendo-s fórumokon is én annak idején, amikor volt a premier, én olvasgattam, és így próbáltam tájékozódni, hogy ki az, aki ezt megvásárolta, vagy tervezi megvásárolni, és tényleg nem nagyon kapkodtak az emberek érte. És igazából mindenki annak az volt a válasz, hogy hát megnézem majd, hogy ez milyen, majd megvárom a beszámolótokat, hogy milyen. Kicsit olyan jellegű dolog ez, hogy tudod, nem olyan, mint egy videójáték. Igen. Nem tudod pontosan, hogy mit kapsz majd ezért. Nem csak a pénzedért, hanem mint élmény. Tehát ez ilyen trial and win gyakorlatilag. Tehát tényleg promózni kellett volna a cuccot mindenféle helyen. Meg ez nem az a klasszikus videójáték. Ez egy videójáték, és ez ilyen kreatív hobbinak a mesdjéje. Na most, hogy ez egy völgy, vagy egy hegy, ma az eladások szempontjából, az majd hamarosan fog kiderülni. Már megint a Galgan. Erre van egyébként egy ajánlom nektek az Agent Aika nevezetű anime sorozatot, hogyha a Galgan ennyire bejött, akkor nézzétek meg a Bugyi Kommandó legújabb kalandjait, mert ezt tetszeni fog. Dream. By the way, ha már Nintendo-ról beszélünk, van itt még egy ilyen téma bekarcolva nekünk a Nintendo égisze alá, ez ma pedig az éves jelentés. És hát ez alapján úgy gondolom, hogy a kiotóiaknak azért van miért örülni, nem? 18 millió Switch közel. Ez egy nagyon szép teljesítmény, úgy gondolom. Meg valami, mi is volt ilyen másfél milliárd dolláros bevétel, vagy valami ilyesmi. Azért ez eléggé szép teljesítmény. Viszont ez a Nintendo is Nintendoing, tehát ők megint nem furcsák, hogy itt egy ilyen sikeres rajt, egy ilyen szép számokkal megtűzdelt éves jelentés, és akkor na, Mr. President, akkor téged most lecserélünk. És így, oké, tudom, hogy a Kimishima csak egy ilyen ideiglenes elnökséget vállal, de akkor is ilyen hihetetlen, hogy na most akkor egy másik Pokémon Company elnök. Nekem olyan, Kimishima kicsit olyan volt, mint egy vigyorgó Buddha szobor. Tehát az a mindig vidám, mindig boldog, csak akkor szólalunk meg, amikor kell. Hozza a... Egyszer szólalt meg, amikor a Switch-et bemutatták a tavaly januárba. Akkor volt egyszer és utoljára színpadon, de az is csak így az elején meg a végén megjelent, mosolygott kettőt, hát akkor most jönnek a srácok, aztán... De nézd meg, milyen jól végezte a dolgát. Egyszer szólalt. Vigyorgott és 18 millió Switch. Ennyi. Drága mosoly, ennyi. Igen. Na és ami a másik dolog, ami Switch-el kapcsolatos még, az, hogy ugye meg lett hackkelve a gép. Most már úgy eléggé konkrétan meg lett hackkelve, tehát chip szinten, vagy hogy van ez, Repti, kérlek, segíts. Igen, tehát hardveres hiba van, ami azt jelenti, hogy nem tudják egy fővel frissítéssel kipecselni. Tehát gyakorlatilag az összes eddig legyártott Switch hackkelhető. Nem kell túl sok hozzá, mondjuk úgy. Egyelőre még nincs kint olyan, tehát a hiba megvan, hozzá tudnak férni a géphez, egyelőre még nincs kint hozzá, mondjuk, mit tudom én, CFE, mint annak idején, tehát még nem jött el a teljesen mézzel folyó Super Mario Odyssey Vares Kánoán. Úgyhogy, tehát ez még csak a lehetőség van meg. Azt azért tudni kell, hogy, de szerintem egyébként talán már beszéltünk erről, vagy csak írogattunk róla, már nem is emlékszem, látod, hogy ezt azért már hónapokkal ezelőtt megmondták úgymond a hackerek a Google-nek, illetve a Nintendo-nak, meg az Nvidia-nak. A Google-nek azért, mert a Pixel telefonjuk tényleg, de jó, ez most ugrik be. Tehát, látod, hogy milyen jó, hogy beálltál az ászlóhajó. Igen, megvettem egy gyárilag hibás chipsetes gépet. Pixel hibás. Keblemre, testvér. Tehát egy ilyen... Fogjunk ezzel. Tehát, hogy a cégekkel már hónapok ezelőtt közölték ezt, és mit ad Isten, megjelent egy újfajta revíziószám a Switch BIOS-ban. Tehát elég valószínű, hogy a Nintendo már őrületes módon dolgozik azon, hogy amit most gyártanak a gépek, azok már nem hackkelhetőek. Uh-huh. Mindig is ezt csinálták egyébként. Tehát amit nem tudtok szoftveresen meghackelni, a következő hardware revízióban azt megoldották. Hát nem tudnak vele mit csinálni. Tehát az a probléma, hogy annyira mélyen van a hiba, hogy nem lehet máshogy. Tehát uh-huh. Vagy visszahívják az eddig kinyomott 18 millió switchet, ez körülbelül lehetetlen, ugye? Vagy pedig azt mondják, hogy jó, ezek ilyenek, most már küldjünk a boltokba olyanokat, amik nem ilyenek, és reméljük a legjobbakat. Ezért lépett le az elnök, hogy ne ő hívja vissza az összes gépet. Így van. Az összeesküvés elmélet meg is van. Ehhez már nem mosolyott volna, meg nem nevetel. Persze, aki most vett Switch-et, ugye, mondjuk mostanában például, annak még olyan gépe van, amit meg lehet majd hackelni, úgyhogy vigyázzon rá nagyon. Nintendo Conteo. Így van. Na. Van ugye a Nintendo-tól még egy friss ropogós hír, mégpedig, hogy bejelentették a Nintendo Online-t. Mivel jár, mennyibe kerül, mi lesz benne, inkább az, hogy mi nem lesz benne, ugye, hogy is van ez? Kb. Kevin? Igen, van egy nagyon jó ára, mármint a többiekhez képest, tök jó. Ellenben a content, amit adnak mellé, az ugye multiszhatsz, jó, de jó. A másik pedig, hogy 20 darab NES játékot kapsz mellé. Na most nézegeted ezt a listát, és így azt mondod, hogy igen, nagyon szuper játékok. a Super Mario Bros., meg a Bros. 3, meg a Zelda, ezek meg a brosúra. Ezek a brosúra, meg a brosúra. Igen. Én nest kérdezném, hogy ezek a NES játékok, ezek mennyire jók. Reméltem, hogy ezt a gagyi szóvicmezőt, ezt most át tudjuk ugrani, de... Nem, ebben ne reménykedj. Ez nem az a műsor. Igen. Az a baj ezekkel a játékokkal, hogy megvan NES-re, megvan Super Nintendo-ra a remaster a Mario-kból például, megkaptam 3DS-re, mint Ambassador, megkaptam a nagyjából ugyanennek a listának az érdemi részét, és ezen felül mit tudom, hogyha nagyon akartam volna, akkor még Game Boy Advance-re is megvettem volna ezeket, mert oda is volt egy ilyen klasszik kiadás, meg virtuál konzolra, és akkor most meg odaadják nekem ezeket a játékokat 8-szorra. Hát 9-szerre, még NES Mini-re is megkaptad őket. Igaz, igen. Tehát, de nem tudsz velük ott online multizni. Ezekkel meg elvileg lehet majd? Így van, ott van a leaderboard. Igen, de most a Super Mario Bros-al hogyan fogok online játszani? Ugyanúgy, mint volt az a reklám, tudod, hogy a apuka, anyuka, meg a két gyerek ott nyomulnak a Mario Bros-szal, és akkor az egyik kontroll be se volt dugva, meg az egyik gyerek adoptált. Nem, hát az olyan játékokban... Úristen! És akkor ő nem játszhat vele, vagy nem értem? Akkor az online multi mi a rossz pitchnek? Tehát, hogy oké, most én játszok Mario-val, következő meg te játszol Luigi-val, jó, de ízni. Hát miért? Az eredeti Mario Brothers, az két játékos például. Hát igen, de... Egyik játszik, a másik nézi. Nem, kettel lehet játszani egyszerre. Ne egyszerre. Hát az eredeti... A Mario Bros. Az eredeti... Gyerekek, nem, gyerekek. Az eredeti Mario Bros. Az eredeti Mario Bros. A Mario Bros. Nem, igen, Super Mario Bros, csak Mario Bros. Abba ketten lehet játszani. Igen. Amikor jönnek, tudod, a csőből a kis izék. Babinén is. Kis teknősök, meg mit tudod, lakituk, meg mindenféle. És akkor te csak fölütögeted őket, szerezd a pénzeket, és ugye aki először 3-5 összegyűjt, az nyer. Ez igen, de mondjuk azt pont nem adják a pakba. Nem? Az pont nem. Valahogy Bros 1, Bros 2. 3, bocs. És a Shotzer... De itt van Mario Bros. Ott van? Ott van. Már megéri, visszaszívok mindent. Amúgy egyébként az Ice Climber az egy jó játék volt, meg a Dr. Mario, bár én mindig benne voltam benne. Tenisz, gondolom azt is lehet ketten. De most... Jó, oké, most csak ördög ügyvédjét játszott. Tehát végül is ez is egy feature, amit mondtak. Én is elég mókásnak találom, hogy a 30 éves játékot 126-szor odaadja, úgymond a Nintendo... De legalább nem kérnek túl sok pénzt az előfizetésért. Viszont ami szerintem problémásabb, illetve legyen egy jó hír, az egyik az, hogy van cloud save. Ezen túl, hogyha a third party accessory tönkreteszi a switchedet, akkor nem veszted el a játékállásaidat. Ez remek hír, mármint tényleg. A kevésbé jó hír, hogy például voice még mindig nincs. Tehát, hogy arra ugyanúgy marad a Nintendo applikáció a mobiltelefonon, ami számomra teljesen értetetlen. Tehát, hogy... Azzal egyébként nem csináltak semmit a premier óta, mert ugye beszéltük azt, hogy nagyon-nagyon nyögvenyelős és nehézkes volt a voice chat használata játék közben, meg mellett, meg ilyenek. Hát én nem. Én nem próbáltam azóta, de nem hallottam róla, hogy bármilyen érdemi javulás lett volna. Gondolom azért ezt eléggé szétkürtölték volna azóta. Uh-huh. Na mindegy, egy valami tudok, srácok, hogy én biztos, hogy nem fogok előfizetni. Egyrészt ezek a játékok tényleg megvannak virtuálisan legalább 6 példányban, meg fizikailag is itt vannak a polcon. Szóval mondjuk a másik jó benne az, hogy lesz a family membership. Igen. $35 lesz egy évre, és ugye 7 másik felhasználóval meg tudod osztani ezeket. Tehát 7 másik ember megkaphatja azt, hogy már megvan neki? Igen. Tehát meg lesz neki 10-szerre is a játék. De ez jó, mert akkor el tudod magaddal játszani, hogy veszel még 6 switchet, meg egy family membershipet, és akkor 7 gépen egyszerre tudod váltogatni. És akkor lamban kötöd őket, vagy mi a terv? Ja. Lamban fogok Legend of Zelda-zni, ami eleve egy egyplayeres játék. Igen, hát ugye a másik ezzel kapcsolatos hír, hogy ugyanebben az adásukban úgymond, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a press release-ben, azt is mondták, hogy a Virtual Console úgy, ahogy eddig volt, nem lesz jelen a Switch-en. Persze úgy volt ez megfogalmazva, hogy hát lehet, hogy csak nem ez lesz a neve, vagy lehet, hogy nem ilyen módon, de minden esetre eddig se volt szó róla, hogy lett volna, de most kicsit megerősítették, hogy a régi formájában nem tér vissza ez a szolgáltatás, ami nagyon érdekes szerintem. Főleg, hogy ugye tehát abból a szempontból érdekes, hogy ugye a Switch library-nek elég szép része per pillanat a régi jó menő Wii U-s játékok portja. Na most nem is tudom, tehát hogy talán előrevetíti azt, hogy lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem akarnak ők GameCube Virtual Console-t, hanem inkább átportolgatják azokat a játékokat is talán. Ezt simán el tudom képzelni. Mondjuk a GameCube-ig visszamenőleg, igen. De nyilván az előzőeket miért tennék újra? Tehát megint nem látok sok rációt, de hát Nintendo is Nintendoing, tudjuk, tehát nem biztos, hogy mindig ismerjük a mögöttes okokat. Minden esetre egyébként ezek N plusz egy egyszer emulált játékok, rendszerek, semmiben nem kerülnek kvázi azt mondani, hogy átemeljük az egészet úgy, ahogy van, szőröstől, böröstől. Induláskor nesztek, tessék, itt van 300-400 játék, választátok ki, és itt van ez a $4, amíg előfizettek minden hónapban, tudom én, 20-30-40, akármennyit letölthettek, és játszhattok vele. Vége az előfizetésnek, akkor elvesszük a jogot. Kész, slussz. És ebben mi lett volna olyan nehéz? Hát vagy mondjuk abban, hogy a virtuál konzol ugye úgy működött, hogy Wii-n, amit megvettél, azt Wii U-n megkaptad. Át tudtad mörzsölni. Uh-huh. Vagy hogy mondták ezt? Át tudtad migrálni. Uha. És soros. Transzitálni. És hát vártam azt, hogy mikor lesz az, hogy amiket én Wii U-ra megvettem, nem sok mindent, de egy pár dolgot, én Metroid Prime Trilogy meg ilyeneket, hogy azt már tudom majd vinni a Switch-re, de hát ugye nem. És mondjuk valószínűleg tartom egyébként pont a Metroid esetében, hogy amikor jön a Prime 4, akkor úgy is lesz belőle Remake, Remaster, Enhanced Version, Ultimate arra, Version. Tudom, erős mérgetben. Ezt a nyakamat teszem rá, hogy lesz. Simán. Simán lesz. Ami nem baj, de hát ja. Na. Azt hiszem, kinintendóztuk magunkat. Igen, térjünk át a nagy ágyúra. A sorsunkat elemezzük? Én most a Sonyra gondoltam speciál, de... Hát akkor beszéljük a Sonyról, a gyerekek. Mikor lesz PS5? Hú, ki tudja. Ezt tőled nem hiszem. Pont tőled. Hát azt azért, na, szóval, tehát, hogy nyilvánvalóan vannak dolgok, amiket nekem most itt nem szabad mondanom. Ez azért gondolom elég egyértelmű annak, aki tudja, hogy mivel foglalkozom. Igen, van infom a PlayStation 5-ről. Nem, nincsenek kinn a devkitek. Na, maradjunk ennyiben. Oké. Most annak fényébe kérdezzük inkább, hogy ugye az éves jelentések alapján úgy néz ki, hogy jövőre elérheti a 100 millió eladott példányt a PS4. Nagyon nem semmi. Ami egy iszonyatosan bebaszós, brutál nagy szám. Tehát ennek fényében nem csodálom, hogy a satyáik nem nagyon hajlandóak itt prezentálni semmiféle számot a rivális oldalon, mert ugye azt csak onnan tudjuk, illetve van sejtésünk róla, hogy mennyi Xbox One-t adhattak el, ami az Electronic Arts-nak a pénzügyi jelentéséből kiderül, és ez alapján lehet következtetni egy ilyen 30-35 milliós nagyságrendű eladásra. Ez azért nem olyan kevés még mindig. Tehát, hogy mindenki szeret abban gondolkodni, hogy legyőzte, lenyomta, kétszer annyi, háromszor annyi. Azért 35 milliós user base, én szívesen fejlesztek oda is. Tehát... Nem erről van szó, tehát ez is egy szép szám, hiszen leszokták nyilatkozni azt, hogy az Xbox One az életciklusát tekintve jobban teljesített, mint az Xbox 360. Csak ugye hajlamosak vagyunk nem az előző generációhoz, hanem az a kúrens generációhoz és a riválisokhoz mérni a piaci teljesítményt, az viszont itt 2-1-re megy a Sonynál. Hát igen, igazából amit a Sony csinált, az fantasztikus, és majdnem mindent jól csináltak. Tehát semmi gond nincs, tényleg, tanultak az előző generációból, elrakták kutyaragút, és nincsenek most már extra izé hardverek a kalap... Már bocsánat. Tehát ugye a kalapból előhúzva nincsenek ilyen csodálatos, fantasztikus, senki által nem értett hardverek. konvergál, ugye gyakorlatilag a PS4, Xbox majdnem ugyanaz a hardware, ez egy kicsit ilyen természetes dolog, hogy adott pénzért legjobb teljesítményt, ezt a világon ezt lehet kihozni, mindenki ugyanerre jutott, viszont nem csinálták meg azt az őrületes hülyeségeket, amit a Microsoft ugye a bejelentéskor, hogy gyakorlatilag mindent elmondtak, amit a gamerek nem akartak hallani. A Sony megfogta magát, és 10 perc múlva a saját prezentációjukon így konkrétan így az ellenkezőjét, aha, igen, így elmondta. Tehát itt semmit nem kell csinálni, csak elmondták az ellenkezőjét. És azóta is egy jól összerakott gép, rendkívül jó szoftverellátással, ráadásul ez volt az erősebb hardware a generációban, úgyhogy ez ilyen smooth sailing, úgymond. Minden az ő mamukra hajtotta a vizet. Tehát. Abszolút. Tehát tényleg ebben benne volt minden lehetséges rossz, amit a Microsoft csak elkövetett. Hát ugye tudjuk is azóta, hogy Metric bátyú már nem is dolgoz. Nem, elég hamar eltávították azt a srácot onnan szerintem. De az a baj, hogy az nem volt elég ahhoz, hogy a cég kiheverje ezt, hogy visszahozza a rendes kerékvágásba a dolgokat. Én emlékszem arra, amikor voltak ezek a hírek, hogy egy hónapra rá már cáfolták, azt hiszem, vagy pár hétre rá cáfolták, hogy nem lesz 24 órás always online, meg nem lesz ilyen, meg olyan, meg amolyan megoldás, de akkor már bukó volt az egész, tehát. És nem beszélve, én nem tudom, mit gondoltak, vagy mit szedtek ezek ott a generáció elején, hogy ennyire nem bíztak az exkluzívok erejében. Tehát ez volt a másik orbitális hiba, hogy kvázi elengedték ezt az egészet exkluzív szempontjából, és megpróbáltak egy olyan portfóliót, line-upot felhozni, amiben csak third party címek szerepeltek, azzal az 1-2 Xbox exkluzív címmel. Tehát a Sony itt is óriásit ment, és azóta megy is folyamatosan. És ugye láttuk azt a tavalyi E3 kapcsán is, hogy ugye volt az, hogy végignyomták játékokkal, na de milyen játékokkal? Hát multiplatform játékokkal, vagy időszakos exkluzivitásokkal, 20-valahány cím, amit máshol is megkaphatsz. Ennek ellenére a Sony mit csinált? Jöttek egymás után a kisebb kis bombái. És azóta is folyamatosan ugye ez a szisztéma megy náluk. Szerintem, tehát az a baj, hogyha én úgy gondolom ezt, de javítsatok ki, hogyha tévedek, hogy egy generáció elején rossz irányt veszünk, és elengedünk mindent a kezünkből, kvázi most itt az exkluzivitásra gondolok, akkor hány év kell ahhoz, hogy újra összeszedjük magunkat, hogyha valaki hoz akkor egy döntés, hogy srácok, ez hülyeség volt, és innentől fogva exkluzív címek kellenek ahhoz, hogy ezt a eleve rosszul kommunikált konzolunkat, vagy félre kommunikált konzolunkat visszahozzuk az útra, akkor hány évnek kell ahhoz eltenni, hogy abból a döntésből utólagosan megfelelő mennyiség és megfelelő minőség exkluzív cím szülessen. De valamikor most lesz ez az időpont, nem? Hogy valami olyanokat látunk, amikbe azt mondjuk, hogy oké, na, akkor bizadalom újra kicsit emelkedik a géppel szemben. Lásd Sea of Thieves és társai. Tehát ezt a szóval tőled kezdem, Repti, mert veled beszélgettünk azt hiszem legutóbb erről. Hagyjunk más is szóhoz jutni. De egyébként igen. Hát idő biztosan kell neki sok. Mert hogyha ez mondjuk tényleg egy tudatos döntés, ezt nem tudhatjuk. De hogyha tudatosan ők azt mondták, hogy no exclusive, vagy csak minimális, és engedjük el a first party stúdióinkat, akkor ugye, és csinálunk egy hátraarcot ebből, na akkor onnan még ugye évek, még ugye lesz belőle valami. Tehát hogyha volt is ilyen döntés, hogy akkor, na, akkor mégis csináljunk kontentet, saját kontentet, saját arculatot, akkor annak kell idő, hogy hány év, nem tudom, tehát ez egy bármennyi lehet. Nagyon sok mindentől függ. Egy biztos, tehát egy év alatt nem lehet csodát művelni, tehát akármit csinálnak, egy év nem elegendő hozzá. Tehát ugye az a pálfordulat, amit ugye annó elkezdett ugye a Phil Spencer kommunikálni, illetve nyomatékosította, hogy na, akkor csak a gamerek, és hogy akkor igen, oda tesszük magunkat, és blablabla, az volt kb. 3 éve, nagyjából. Azóta hát, elengedtek egy Scalebound-ot, azóta... Azóta megjelent az Xbox One X, azóta a Backwards Compatibility Program baromi erős. Az tényleg jó. Azóta kijött a Sea of Thieves, azóta... kijött Forza Horizon 3. Én nem látom ezt ennyire borzasztónak. Értem a különbséget egyébként, amit mondtok, de szerintem az MS eleve a saját exkluzívjait ő egybeveszi a Windows-zal. Tehát, ő, neki, uh-huh. tehát a konzoltársadalom ezt általában ezt nem így nézi, de ők ezt úgy tekintik. És ha igen, úgy nézed, akkor nem olyan rossz szám. És gondolj bele, hogy azért ott a Gears of War, ott a Halo, ott a Forza 7, a Forza Horizon, ott a A saját exkluzívjaik meg baromi érdekesek, mert igazából szerintem az MS-nek több új exkluzív, mármint új IP exkluzívja volt, hogy őszinte legyek. Tehát ami nem folytatás. Erőt ott eszembe, hogy ugye ez volt a másik nagy törés, hogy amikor bejelentették ezt a Windows 10 Xbox One összefonódást, ezt a Unified platformot, és akkor jöttek, hogy micsoda hülye, más, majd megveszem bizony meg a PC-re a játékokat, meg mit tudom én, tehát minek vegyek konzolt kvázi, hogyha Windows-on is játszhatom, tehát ez is nyomta le az eladásokat valószínűleg. Hát nem hiszem, szerintem ez duma, tehát hogy eleve kit érdekel? Tehát ők a szoftvert akarják eladni. Ők platformot akarnak nyújtani a szoftverhez. Igen, és ebből a kontextusból tökéletesen érthető az ő lépésük. Amúgy, by the way, egyébként ez a 30-35 millió, csak az Xbox One verziókat érint, vagy benne van az X is. Nincs benne az X, ugye? Hát figyelj, semmi nincs benne, mert ez csak ilyen kikalkulált a Electronic Arts-os reportból, tehát hogy benne van, nyilván. Hát ha tényleg a platformot nézzük, akkor itt van a tökéletes platform. Tehát az Xbox One X minden szempontból szerintem egy abszolút mai modern generációs konzol. Igazából játékok is vannak rá. Az mostani E3 ebből a szempontból egy kicsit érdekes lesz. Tavaly azt beszéltük még az E3 után, hogy na jó, akkor itt megint utcahosszal vezet a Sony, és hogy a következő évre datálják azt, amikor már az Xbox One is már ugye piacon lesz egy ideje, beérnek azok a fejlesztések várhatóan, amelyekről vagy nem tudunk még, vagy már tudunk, csak még nem jelentek meg, és várhatóan egyre több lesz az exkluzív. Nes, mondj te is valamit nekünk. Engem igazából az érdekelne, hogyha lesznek is, mert igazából én is azt remélem, hogy lesznek, hogy mennyire akarják megtörni ezt a nagy szent háromságot, ugye a Gears, Halo és Forza 3-ast, mert például a Sea of Thieves-nél lehet látni azt, hogy igazából van potenciál az új ötletekben is, és igazából amivel kapcsolatban én ebből a szempontból picit igazából csodálom, meg tisztelem is a Sony-t, hogy ott van tényleg mondjuk egy Last Guardian, aminél bevállalták azt, hogy 10x éven keresztül fejleszték, és annak ellenére nem volt rossz. Tehát, hogy ott nem sokkal inkább mernek teret adni annak, hogy azok a játékok is megkapják a figyelmet, amik nem biztos, hogy mondjuk 80 millió példányban mennek el, és dollármilliárdokat hoznak. Ebből a szempontból igazából várom azt a Microsofttól, hogyha el is indulnak abba az irányba, hogy új játékot is akár tényleg exkluzívot hoznak, hogy akkor ne tényleg a már nagyon beálltott címeket. Jó, persze, nyilván a másik oldalon is megvannak ezek, mert most a Sony se fog mondjuk egy Uncharted-et, vagy egy ugyanilyen klasszikusnak számító flagship-et elengedni, de ott ebből a szempontból kicsit én nagyobb változatosságot látok. Érdekes, hogy ha belegondolsz például a Sunset Overdrive. Uh-huh. Az egy teljesen vadul IP volt, sőt, ugye gyakorlatilag az egyik, nem is tudom, az egyik a három tényleg Xbox exkluzív játékok közül, tehát ami nincs PC-re. Vagy ott van a Record, ami szintén új IP volt, ugye? Igen, csak ugye ezeknél viszont ott van az, bocs, hogy belevágok, hogy ahol ezeket ténylegesen igaz, csak én attól tartok, hogy ezeknél meg az eladások miatt, mert ugye igazából azért egyik se váltotta meg ilyen szempontból a világot. Persze. Hogy emiatt szerintem igazából ezeket elkönyveljük úgy, hogy oké, megpróbáltuk, jó, akkor térjünk vissza ahhoz, ami megy. Uh-huh. Hát egyértelmű egyébként, hogy két tök különböző szemlélettel működik a cég. És nagyon érdekes, hogy tehát most könnyű azt mondani, hogy hát a Sony a jó, mert egyértelmű, hogy ők adták a többet, de én azért azt mondom, hogy majd nézzük meg 10 év múlva, mi lesz, tudod? Tehát, hogy én el tudom képzelni, hogy ez a fajta például, amit csinálnak, ez a szolgáltatásszerű játék, tudod, a Game Pass például. Uh-huh. Meg ugye, amit az EA már régóta csinál, stb. EA Access, meg Origin Access, ugye, hogy ezek mennyire válnak be. Én speciál, tehát én személy szerint például nagyon szeretem őket, én nekem be van fizetve mindegyik, tényleg nem egy nagy pénz, és valami iszonyatos mennyiségű, tehát hogy már nem kell vennem játékot konkrétan, csak ha valami tényleg annyira kell, hogy nagyon, vagy más, vagy olyan platformon van esetleg, ahol nincs ilyen. Szóval, hogy ha ez megéri a platformholdernek és a fejlesztőnek, nyilván ez a kérdés, hogy megéri neki. Ha megéri, akkor szerintem abszolút ez a jövő. Tehát egy sokkal fenntarthatóbb ökoszisztéma. Igen, abszolút, abszolút egyetértek. És ugye volt, bár mondjuk Halo-t érdekes emlegetni, hiszen pont a Halo az a játék, amiben a két éve nincsen semmi. Tehát tavaly sem volt. Igen. Sőt, a sorozat sem jött, és a játék sem jött. Úgyhogy ott biztos, hogy várható valami most. De ugye visszakanyarodva ezek az a játékokhoz, hogy ugye Nash mondhat, hogy van a Last Guardian 10-valahány évig fel, tehát hogy a Sony azt kihozta azt a játékot. Igazából a Microsoft is csinált hasonlót, csak nem ilyen típusban, hanem megvárták, amíg leválnak a jogok a Killer Instinctről például. Az egy nagy comeback volt szerintem mindenkinek. Hogy azt a játékot, ami annak idején definiált egy egész fighting stílust, azt újra fölélesztették. De ez tény, hogy ezek nem lettek akkora sikerek, mint mondjuk. Nem lettek, valóban nem lettek. Bloodborne, vagy mit. De ha mondjuk belegondolsz abba, hogy volt egy Scalebound-unk, az is szinte a nyakamat teszem rá, és beszéltük is azt, hogy tuti, hogy egy valamelyik másik csapattal befejeztetik azt a játékot, mert azt egyszerűen be kell fejezniük, és be kell válniuk akkor is, hogyha nem lesz nyereséges. Mert mondjuk egy valakpénzt elszóltak annó a Platinum Games-nek, de akkor is ki kell hozni azt a játékot, nincs mese. Tehát az egy olyan fricska gyakorlatilag a játékosok szemében, amit egyszer helyre kell hozni. És bizonyos esetekben ezt be kell vállalni, hogy az nem biztos, hogy nullszaladós lesz. Nem tudom. Én például nem tudom, hogy a játékosok... Már nem nagyon tudom ezt megítélni. Nekem a Scalebound az olyan semmi. Tehát én pont teszek rá, megmondom teljesen őszintén, hogy ki jön, vagy nem jön ki. Nyilván ezzel nem mindenki így van. Jó lenne tudni, hogy mik az arányok. Mert azt se felejtsd el, hogy az interneten baromi könnyű... Tehát a kisebbség nagyon hangos, és aztán kiderül, hogy semmi. Nézd meg az IE-t. Már legyőztük az Electronic Arts-ot, visszavonták a lootboxot, minden ország ellene van, aztán nézd meg most, hogy milyen az eredményeiket. Akkora profitot nyomtak, mint ide Lacháza. Tehát nagyon-nagyon durva volt, igen. Bár mondjuk hozzáteszem a Scalebound esetében, a kicsit azért talán speciálisabb, mert akkor vonta vissza ezt a Microsoft, amikor volt az a nagy exkluzív balhé, tehát egy exkluzív hiányban szenved a gép, és hogy nem volt szinte semmi arra a gépre akkoriban. És ez egy ilyen, emlékszel rá, hogy ez egy olyan, és még a ennek tetejében még ez is, vagy még ezt is vissza, ezt is visszanyomta. Mondom, én nem vagyok róla meggyőzve, hogy ez faktor ebben az esetben. Az a baj, most már annyira kiszámíthatatlannak látom sok esetben a játékipart, hogy már nem tudom definiálni egyértelműen, hogy mi az, ami faktor, mi az, ami nem faktor. Igen, egyetértek. Egy pillanatra visszatérve az éves jelentésre a Sony-nak, igazából engem az érdekelne, hogy hol fog megtörni a PS4 hulláma? Hol lesz az, amikor elindul, tehát kevesebbet adnak el belőle, és mikor realizálódhat reálisan a PS5? Hogy nem úgy volt, hogy már most egy picit kevesebbet adtak el egyébként? Na igen, de. De ez még annyira minimális, hogy ez még így persze, nyilvánvalóan a hullámtörésnek nem... csak jó indulattal nevezhetnénk. De... Én azt arra számítok, hogy a következő még alacsonyabb. Tehát, hogy már túl van a zeniten. Igen. Tehát most már lefelé mennek, majd szépen elkezdődik az árcsökkentés, még inkább. Abszolút. Stb. Jövő év végén, esetleg 2020-ban jöhet a következő gép. Nekem az a tippem. Technikailag ugye már a Digital Foundry már kielemezgette, hogy ez mennyire lehetséges, mennyire nem lehetséges. Nagyjából akkor is ez a két időpont jött ki, tehát 19 vége, esetleg 20, ha nagyon húzni akarják, de jönni fog az új gép. Hogy milyen lesz az új gép, ugye? Hát azt mindannyian nagyon szeretnénk tudni. Fekete. Ipari ple. Nem igaz, mert fehér. Én személy szerint, hogyha egy picit, nem szoktunk ebben a műsorban, de egy nagyon picit technikai mambo-jambót beletennék ide. Én valami Ryzen Vega kombinációra, nem az NSF, tehát egy Ryzen Vega kombinációra számítanék. Tehát egy nagyon hasonló architektúra, mint a mostani, csak az erősebb kivitelben. És ebből ugye még akár lehet mondjuk visszafele kompatibilitás hardveresen is, ami milyen jó pofa lenne, nem? Az nagyon, az adná. Igen, tehát hogyha esetleg egy ilyen PS4 Pro plus egyenlő PS5 lenne. Nem is tudom, valaki nyilatkozta le ezt, vagy talán ilyen industrial írók, vagy ilyen oknyomozók, elemzők hozták ezt, hogy ugye megszűnnek már a hagyományos értelemben vett konzol generációk, és inkább ilyen upgrade-elt konzolokat fogunk kapni időről időre. Hát az az igazság, hogy azok az idők már elmúltak, amikor tehát amikor régen az volt ugye, ez a számítástechnika fejlődése, hogy amikor lejárt egy konzolgeneráció, a következő már teljesen másmilyen volt. Tehát most gondoljatok, mit tudom én, csak arra, hogy mikor az SNES után jött a PS1, vagy az N6, vagy, tehát érted, tehát egy teljesen más jellegű. Tehát mindegyik másmilyen volt. Kellett a generációváltás, a visszafele kompatibilitás már nem volt nagyon opció, stb. Tehát ez így, a szükség ezt hozta, a fejlődéshez ez kellett. Viszont most az van, hogy egyrészt eléggé, tehát kicsit belassult a fejlődés. Tehát most már egy ugyan, és ezen kívül mindegyik X86 alapú, mindegyikben ugyanaz a videó, ugyanaz a GPU van gyakorlatilag integrálva. A következő generációban sem lesz. Egyébként elég megnézni a PC ipar fejlődését. Tehát körülbelül azt a tempót hozza, csak mindig egy kicsit vissza, mert manapság már ugye például szempont az, hogy energiatakarékos legyen, stb. És ezek miatt egyszerűen, hogy mondjam, tehát egyrészt nem lehet eldobni a régi library-t, tehát ott vannak a PS, tehát erre a PS4-re valami iszonyatos mennyiségű jó játék jelent meg. Ezt most már nem lehet csak úgy kidobni, mert ezek már nem is fognak úgy öregedni ezek a játékok, mint mondjuk két generációval ezelőtt. Igen, abszolút. És ugye Microsoft csinálja ezt is jól, ugye, hogy most behozták ugye még a két generációval ezelőtti játékokat? Az Xbox klasszikusa? Igen, az Xbox egy, tehát hogy a OG Xbox játékokból pár válogatott bekerült a programba. Én igazából csak arra akarok kiukadni, hogy a következő generációs nagygépeknél a visszafele kompatibilitás szerintem olyan szinten adott, hogy tehát már direkt akarni kéne, hogy ne legyen. Tehát a technológia hozza magával. Érted, ugye itt volt az a nagy váltás, ugye a mostani generáció, illetve a fél ezelőtti generációban, amikor ugye kijött a PS4-ből az alap Basic meg az Xbox One-ból, hogy ezek épültek ugye X86 architektúrára. Így van. Tehát ez volt az a lépés, amikor azt mondtam, hogy na jó, gyakorlatilag kvázi ezek már, nem azt mondom, hogy PC-k, de iszonyatosan közel vannak a PC architektúrákhoz. Míg a korábbi esetekben gondoljatok a Cell-re, gondoljatok a RISC processzoros, a RISC volt, ugye? Ez a Power PC alapú volt, azt hiszem, az a 360, jól emlékszem. Meg a PS3 is, igen. Igen, meg az is. Tehát ott az kicsit másfajta szemlélet volt. Tehát egyrészt ez is egyfajta költségcsökkentés, ha belegondoltok. Másfelől meg igazából ez nektek, kódereknek is jó, nem? Tehát... Hát az igazság, hogy nekünk majdnem mindegy. Amíg nem Cell, addig mindegy. Az botrány volt. Tehát az direkt azért csinálták, hogy kiszúrjanak velünk. Tehát ugye innentől fogva, hogyha azt mondom, hogy oké, megnézem, hogy mi lesz a elkövetkezendő 18-24 hónap line-upja mondjuk PC platformon, azt ugye lehet látni. Kommunikálja ugye az Intel, kommunikálja az AMD a trendeket, meg mindent, hogy milyen irányba mennek, kommunikálja a videókártyát, az Nvidia is, az ATI is, ha megnézitek, gyakorlatilag lehet prognosztizálni, hogy körülbelül milyenféle milyen hardware összetevőkből fog felépülni a következő. Pláne most egyébként, hogy és tényleg el sem hiszem, hogy PC hardware-ről beszélünk ebben a műsorban, de ugye nemrég jöttek azok az AMD procik, amik beintegrálva van a GPU, és szuper teljesítmény. Hát ahhoz képest, hogy integrált, szuper teljesítményük van. Az Intel integrációhoz képest, igen. Igen, hát mondjuk azt tudod, hogy Intelből is van most egy ilyen kombó, hogy Intel proci és AMD GPU. Sőt, most az Intel most fogja kihozni a saját grafikus chipjeit. Igen, igen. Úgyhogy most mindenki nagyon belehúzott ebbe, le lehet vonni ebből a következtetéseket. Én mindenképpen olyan gépre számítanék, ami egy lényegesen erősebb mondjuk a PS4 Pro-nál. Én arra számítok, hogy visszafele kompatibilis, de ráadásul olyan szinten, hogy én arra számítok, hogy a játékokat úgy fogják kihozni, hogy meg fogják jelölni, hogy mi a legalacsonyabb platform, amin fut. Tehát simán fognak még PS4 játékok megjelenni, amik PS5-ön enhanced-ek, érted? Tehát nagy felbontáson, nagyobb framerate-tel, stb. Futnak. Tehát egy kicsit ilyen PC jellegűen. Úgymond Xboxnál meg gyakorlatilag már ezt éljük már elég rég. Tehát ugye már a PS4 Pro-nál is megvoltak ezek a boost mód, tehát az ilyen automatizált dolgok. Egyébként ezt programozói szinten most már ráadásul olyan mind a két gépnek az SDK-ja, hogy egy csomó minden ilyen, hogy mondjam, általában a konzolokban általában adottak bizonyos paraméterek. Tehát azt mondják, hogy mit tudom én, számíthatsz arra, hogy a 1080p lesz a legnagyobb, és kész. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy PC-n ugye nem így megy, ott le kell kérned a videokártyától, hogy milyen felbontások vannak, azt kiválasztja, blablabla. Bla, bla. Na most az új konzol SDK-ban, amit a nemrég frissítettekben, már már ez van. Tehát, hogy így, tehát érezni, hogy készülnek arra, hogy a gép az már nem csak, nem a gép, hanem a gép 1, 2, 3, 4, 5. Régen a Steam próbálkozott ilyeneken, viszont a Steam gépek voltak az elsők, bekategorizálták őket, hogy melyik mire képes. Ó, hát ilyen már 90-es években is volt a multimédia PC 1-2. Persze. Úgyhogy, hát meg ugye az MSX, ha viszem. Tehát ugye az MSX gépek annak idején. Igen. Azok igen. is ilyen klasszokra voltak, és akkor meg volt mondja, hogy ez a program. Igen, nálunk nagyon nem voltak elterjedtek, inkább japán. Az japán volt, így van. Azon kívül vicces, mert ugye az MSX azért MSX, mert Microsoft. Microsoft, fú, igen. Igen. Úgyhogy szeretettel várjuk az új gépeket. Igen, abszolút. Reptile Tech robotát hallottátok. Igen, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Szerintem menjünk el most egy kis szünetre, és akkor folytatjuk később. Rendben. Na de, eléggé forrongnak az internetes fórumok arról, hogy mi várható ezek után a Bungie-tól, ugye a Destiny tekintetében, hiszen pont erről beszélgettünk mi is, rácok, hogy elég érdekes szituáció állt fel, tehát kvázi a rajongók döntő többsége és nagy része elég nagyot csalódott az első és a második DLC-ben és a Destiny 2-nek, és kvázi úgy unblock az egész Destiny világával, hiszen az előzetes információk alapján, itt van, amit ígértek Bungie-ek, hát a valóság az nem igazán azokhoz közelít. Nes, te mint Destiny szakértő, én csak mint lelkes amatőr, mit gondolsz erről? Most ugye mondom ezt, hogy ugye mesélted azt, hogy a Warmind-dal játszasz, ugye a Warmind DLC nem értél még a végére, de kvázi egy ilyen átfogó képet már tudsz foglalni a Destiny. Ha jól tudom, akkor nem is lesz több DLC, igaz? Ez talán az utolsó a kettőhöz. Vagy hát ez igen. Nem, ugyanaz ugye a felállás itt is, mint az egynél volt, tehát ugye a két kis DLC-s expansion passzos megoldást, ugye majd most ugye az info, hogy szeptemberben követi a kvázi Taken King méretű nagyobb kiegészítő. Én mondjuk látok abban rációt, hogy ez esetleg a szeptemberről mondjuk egy októberre, vagy akár novemberre csúszhat, még úgyis, hogyha mondjuk ezt itt nekik kiadják parancsba. Mert azért elég, tehát hogy azért ingyenes vagy kisebb update-es roadmap-ekkel is ugye kell dolgozniuk, plusz mellette ugye akkor ezt a viszont nagyobb kiegészítést is össze kéne hozni, és mellette ugye már arról is voltak hírek, hogy a háttérben a csapat már a Destiny 3-on dolgozik, ez mondjuk nekem kicsit nevetséges, de mindegy. Tehát én mondjuk simán el tudom azt képzelni, esetleg az a szeptemberi megjelenés itt még nincs annyira kőbe vésve. Uh-huh. De mi a baj a játékkal alapvetően? Mert olvasni nagyon-nagyon sok mindent, hogy ez nem jó, az nem jó, amaz nem jó, de ennek ellenére tolják bele az óraszámokat a játékosok. Tehát egyik oldalról közelítsük meg azt, hogy ugye ami igazából az egybe és a kettőbe is még mindig nagyon jól működik, az még most is jó benne, ez ugye szép magyar kifejezésre, ugye maga a gameplay. Tehát az egész FPS érzés, ami benne van, az még mindig jó. Tehát a fegyvereket jó elsütni, jó az egész a játékkal játszani. Ez a része tovább, tehát maga a core, az alap a játéknak, ez szerencsére érintetlen, ez még mindig jó. Azt továbbra is tartom igazából, hogy amíg az ember a sztorin egyszer végigmegy, tehát magán a főjátékon, most a DLC-ket még ide nem veszem, addig egy viszonylag jól felépített és színvonalban mondjuk azért nyilván bele lehet kötni, de egy viszonylag konstans egészet kap. Most nem követték el azt történetvezetés szempontjából, mint az egynél, hogy elkezdenek ilyen mellékszálakat, meg karaktereket behozni, akikkel aztán nem foglalkoznak. Egy szép kerek egész sztorit oda tettek az emberek elé, és megvan. Ami viszont nagyobb probléma, és én ezt két részbe szedem, az egyik az, hogy annak érdekében, hogy növeljék a felhasználó bázist, jelentősen egyszerűsítettek játékmechanikákon is, illetve sok szempontból a személyre szabhatóság és az ezzel és az ezáltal a játékban lévő variációs lehetőséget is jelentősen csökkentették. Viccelődtünk itt azzal én ismerősökkel, amikor beszélgettük, hogy lassan igazából azokat a változtatásokat, amiket behoznak, azzal azt érik el, hogy jövőre kiadják megint a Destiny 1-et. Uh-huh. Tehát ugye a multiplayer térintő, ugye, hogy először lecsökkentették ugye a csapatok számát, hogy kevesebben legyenek, azt azzal indokolták, hogy ugye így akkor stabilabb lesz, kevésbé lesz lag, stb. Most ugye akkor erről visszaállnak ugyanúgy a 6v6-ra, a fegyvereknél a fix perkeket, amiket azzal hirdettek, hogy ezzel mennyire jól lehet majd balanszolni a fegyvereket, azokat most elvileg a szeptemberi és a fizetős DLC-vel együtt érkező update az akkor behozná újra a véletlenszerű perkeket. Tehát, hogy idővel minden olyan, amit igazából korábban úgy hirdettek, hogy ez a kettőben mennyire jó lesz, ezeket szépen elhagyják, és visszatérnek oda, ahonnan az egy végén voltak. Én mondjuk ezt nem bánom a magam részéről, csak nem értem, hogy ehhez miért kell egy évnek eltelnie. Uh-huh. Volt egy fixen jól működő alap, ahol úgy érezték, hogy változtatni kell, akkor miért nem inkább az bővítették, és miért abból vettek el? Tehát, hogyha csak arra az ember utána néz, és igazából ez egy fél másodperces Google keresés, hogy keresel egy akármilyen fegyvert vagy páncélt a Destiny 1-ből, és a Destiny 2-ből is összeveted, ég és föld a kettő. A subclasseknél, tehát hogy a karaktert mennyire tudod a saját játékstílusot az igazítani, ugyanez. Uh-huh. Tehát eleve indulunk abból, ugye, hogy az 1-nél volt ugye a karakterednek a 3 értéke, és a páncélokból adódó 3 módosító. Most itt az egyik ilyen hármast, azt teljesen kivették, és ugye a modokkal, illetve még néha azzal sem, hanem a játéknak a beépített cooldown képesség újra töltő mechanikája az, amit nagyjából sehogy nem tudsz befolyásolni. Uh-huh. Ezt most ők a Bungie-nál patch-el növelték, mert konkrétan olyan szintű volt, hogy például mondjuk egy szuper képesnek a visszatöltése az ilyen 6-7 perc volt. Uh-huh. Nevetséges úgy, hogy az első részben ezt le tudtad vinni egy perc környékére. Uh-huh. De igen, nekem a problémám a játékkal kvázi az, ugye főként, tehát én a Destiny 1-ben nagyon sokat beletettem, rengeteg órát. Mondjuk hozzád képest mindig elenyésző, mindegy. Tehát ilyen bőven ilyen 250-300 óra környékén vagyok, de a Destiny 2-ben viszont megfogadtam egyrészt életmódbeli váltás, család, stb. Miatt megfogadtam, hogy nem fogok multiplayerezni, csak single-be játszom végig a játékot. És e tekintetben, vagy ebben az aspektusban, amit te is mondtál, Destiny 2 egy teljesen korrekt játék egyébként. Tehát ugye single-be végigjátszod, megkapod azt a látványt, megkapod az élményt, megkapod a hatást, megkapod a vizualitást, mindent megkapsz, és ennek ellenére, amikor ugye újra-újra belépek bizonyos időközönként a játékba, akkor csak azt látom, hogy mindig variálnak valamit vele össze-vissza, és újra kell tanulnom kvázi, egy-két órám azzal megy el, hogy megnézem, hogy pontosan most akkor mit változtattak, hogyan változtattak, ez miért nem úgy van, az miért úgy van, és az embernek így előtt tele lesz a hócipője. Ez az egyik, a másik meg az, hogy amiket hallok, hogy sokszor azt kifogásolják, hogy a content, hogy kevés. És ugye ez a legnagyobb problémájuk nekik, én azt látom, jön egy DLC, és nincsen 15 óra vagy 20 óra single gameplay benne, hanem csak 2. És ennyi, és ezt kifogásolják a játékosok. Ez az egy igazából, a másik pedig az, amit én megint csak a felhasználó bázisnak a növelése érdekében léptek meg szerintem, hogy az első résznél megvoltak azok a bizonyos lépcsők, amiket el kellett érned ahhoz, hogy a játéknak adott részéhez úgymond hozzáférj. Tehát ugye uh-huh. ott is megvolt ugye ugye ott light level volt, itt most power, de nagyjából több mindent, hogy mindig volt egy szintlimit, ami nagyjából azt meghatározta, hogy mi az a tevékenység, amire jó vagy, és mi az, ami nem. Uh-huh. Tehát ugye először ott is végig kellett menned a sztorin, utána voltak a strike-ok, utána mentél nightfall-ozni, és a végén mentél a raid-re. Uh-huh. És ugye így nagyjából elértél ugye az endgame tartalomhoz. Igen. Itt most ugyanez benne van azzal a különbséggel, hogy a szintlimitek azok teljesen átidehatóak teljesen más tevékenységekkel. Tehát ha például te végigmentél a sztorin, akkor eljuthatsz úgy a raidnek a szintjére, aminek egyébként amúgy a korábbiakhoz képest meglehetősen alacsony volt a belépő szintje, ez már egyébként elég sok mindent előrevetített, hogy nagyjából nem csinálsz mást, csak a hetente frissülő challenge-eket megcsinálgatod, és kapod belőle a cuccokat, vagy akár lemész patrolozni, és public eventet, tehát a legegyszerűbb tevékenységekkel elérhetsz arra a szintre, amihez korábban sokkal több játékidő és elhivatottság kellett. Ez egyfelől jó, mert ugye egy csomó olyan ember el tud jutni a játéknak arra a részére, amihez mondjuk máshogy nem tudna, viszont a másik oldalról rossz, mert ugye a hardcore közönségnek ez igazából kvázi most hülyén fog hangzani, kicsit tökönlövés, mert ugye, hogy akkor ő minek szenvedjen a nehezebb kihívásokkal, amikor ugyanarra a szintén el tud jutni sokkal könnyebb és egyszerűbb módon. Igen, és egyébként mit gondolsz, hogy milyen irányt kéne venni ennek? Mondjuk, ha tényleg azt mondanák, hogy Last Destiny 3, vagy változtat ezen a Bungie, akkor mondjuk emelj ki mondjuk, mit tudom, egyet vagy kettőt, ami mindenképpen változtatni kéne, szerinted? Hát, mindenképpen változtatni kéne azon, tehát, hogy én igazából a kettőnek kapcsán, amikor nagyon sokan elkezdték azt mondani, hogy mennyivel jobb volt az egy, bizonyos szempontból ezzel egyetértek. Tehát a karakter teste szabhatóság szempontjából mindenképpen vissza kéne térni ahhoz, ami az egyben volt. Tehát kell az a fajta választási lehetőség és opció, ami ott volt. Mind a subclass-ek, mind akár a páncélok és egyebeket illetően. Tehát kell az. A fegyvereknél nem feltétlenül rossz egyébként a fix perk és megoldás, hogyha valóban veszik arra a fáradtságot, hogy rendesen balanszolják, ezzel kapcsolatban is érte őket bőven negatív kritika. Bár megmondom az őszintét, az utóbbi időben nem foglalkoztam annyit a játékkal, hogy lássam azt, hogy ténylegesen mennyire nyúltak bele a metába, és mennyire változatosak a fegyverek. Amikor én utoljára multit ott hagytam, ez igazából tavaly az első DLC után volt nem sokkal, akkor nagyjából az volt, ami korábban is, hogy 3-4 fegyver dominált masszívan. Tehát nem volt változatosság. Tehát az volt, mint az egynél igazából ugyanúgy megvolt az a fajta leosztás, hogy ha ezekkel a fajta fegyverekkel mész, akkor viszonylag könnyebben lehet sikerélményed, persze másnál is lehet érvényesülni, de azért megvolt ez a könnyebb út, a könnyebb ellenállás. Uh-huh. Azt mondom, hogy nem feltétlenül rosszak a fix perkek, ha egyrészt tényleg veszik a fáradtságot a balanszra, illetve hogyha megcsinálnák azt, hogy egyszerűen csak a számukat növeljék. Tehát itt sem lett volna feltétlenül probléma az, hogy mondjuk csak ezek a fajta lehozat csak vannak, hogyha mindegyik típusú fegyverből mondjuk kétszer annyi van a játékban. Uh-huh. Tehát akkor mondjuk a balansz az egyik legfontosabb, a másik meg az, hogy content legyen a játékhoz. Igazából a content megint érdekes, mert hogyha visszagondolsz, akkor az egyben sem volt feltétlenül sokkal több, csak azáltal tényleg, hogy jobban volt elosztva, hogy mi az, amihez kapásból hozzáférsz, és mi az, amihez nem, az a kevés, ami benne volt, az többnek hatott. Tehát jobban el tudtál lenni benne. Itt például mondjuk az, hogy a sztrájkokat nem tudod direkt belindítani, ami ugye az egybe benne volt, tehát hogyha mondjuk esetleg, mert azt is felhozták, hogy itt is visszahozzák azt, ami szintén az egybe volt, hogy lesznek majd strike-specifikus rewardok, tehát dropok, de ugye mivel nem tud ezeket közvetlenül indítani, ezért most lehetséges, hogy csak azért kell jóval több időt eltöltened, hogy be tudj menni arra a strike-ra, ahonnan mondjuk esetleg neked kellene valami. Uh-huh. És hogy akkor még mindig ott van az, hogy ugye vagy megkapod, vagy nem. Hát igen, na jó. Ezek szerint akkor tényleg elég sok probléma van most így a játékokkal, és legalábbis ilyen kardinális kérdések, úgyhogy bízunk benne, hogy a harmadik nagy kiegészítő valamit ki fog találni a Bungie. Srácok, ti itt vagytok még? Persze. Jó, itt persze, beszéljetek. Danival egyébként beszéltünk arról, hogy majd a Destiny kapcsán lesz egy ilyen Destiny speciál podcast, így a Gamer 365-ös srácokkal, még Ákos megpróbáljuk becsábítani, szóval nem tényünk, nem célunk mindenkit eltántorítani ettől a játéktól, de csak így érintőlegesen foglalkoztunk most így a bonus stage-ben is kicsit, mert tényleg elég érdekes és indulatos megjegyzéseket, illetve meg ítélése van jelenleg ennek a játéknak. Na de. Az elmúlt hónapokban beszélgettünk ugye arról, hogy megérkezik a C64 Mini, és Repti abban a kiváltságos helyzetben részesült, hogy hozzácsaptak egyet. Hogy ő csomagolta őket. Te csomagoltad, és az olasz maffia hozzádobott egyet, vagy hogy is volt az a sztori? Ja, igen. Nem, a sztori egyébként az úgy működik, hogy én a THQ Nordic nevű kiadóval dolgozom együtt, és ők nemrég ugye megvették a Koch Media nevű céget, és a Koch Media nevű cég, aki forgalmazza a C64 Minit, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy van-e esetleg, és ezt mondták, hogy van. És igazából el is küldték, az egyetlen szépséghiba, bár ez engem közömsen nem zavart, csak vicces volt, hogy a doboz olasz. Tehát, hogy minden olaszul, quattro formaggi, meg minden. Nem, az pont nincs rajta, de valami, tehát ilyen nagyon mókásan néz ki a doboz, na mindegy. Szóval a C64 Mini, tehát, hogy aki nem tudja esetleg, akkor ez meglepő módon pont olyan, mint a NES Mini, meg az összes mini, ez szoknya mini, meg minden, ami megjelent eddig. Ne spiniben. Ne. Badum. Szóval, tehát a C64 Mini egy gyakorlatilag pont a minden irányban lefelezett méretű Commodore 64, az eredeti Brad Bean Commodore 64-ről mintázták, tehát az a tömzsip fajta, ugye. Ez egy, ugye gyakorlatilag egy mini konzol, vagy mini gép, amin 64 darab beépített C64 játék van, érted? 64 darab. Uh-huh. Ebből az egyik a Basic persze, de mindegy. Ami egyébként nagyon fontos, majd később kitérek rá. Adnak hozzá egy joysticket, ami az eredeti Competition Pro utánzata, tehát úgy néz ki, az a tipikus, tudjátok, ami a logónk is egyébként, ha megnézitek. Bizony. Tehát ez a fekete lábon fehér dudva kitöm. Tehát klasszik joystick kinézik. Piros bucival. Kis piros buci van a fején, így van, mint aki fertőzött, vagy nem tudom. És tehát ez van a pici gép, nagyon aranyosan néz ki, a billentyűzete sajnos nem működik, nem lehet lenyomni, tehát az csak ilyen dísznek van, de nagyon jó pofán néz ki. Gyakorlatilag a lényeg, hogy HDMI kábellel rá lehet tolni a tévére, USB-n kapja a delejt, igazából nekem a delejt még a tévéről is levette, tehát simán a tévében mindkét kábelt benyomod, joystick rá, mehet a móka. Van egy menüje, a bekapcsoláskor rögtön az jön be, ahol ki lehet választani a játékot és játszani vele. Tök jó, én egyébként személy szerint, disclosure, én nagy C64-es voltam, imádom, elég sokat tudok róla, szeretem programozni, zenélni, stb. Tehát, hogy kicsit elfogultan álltam hozzá az egészhez. Az érdekessége a dolognak, azt azért tudni kell, a joystick valami elképesztően rossz. Ezt nem is tudom, hogy gondolták. Pont arról olvastam, hogy az volt az egyik legnagyobb várományos. Tehát a legjobban, mert hogy ez USB-s joystick, és elvileg PC-n is működik. Így van, USB-s joystick, 8 gomb van rajta, ami szuper egyébként, mert a játékok közben lehet használni, meg bizonyos játékokon bizonyos gombokra vannak meppelve olyan billentyűzet gombok, amikkel a játéknak mondjuk Space, meg F3, meg tehát ilyen dolgok, ez tök jó. Iszonyatos a joystick, eleve nem mikrokapcsolós, tehát nem tudom, hogy lehet manapság így kihozni, nem tudom 93-ban hogy lehetett így kihozni joysticket, de hogy 2018-ban azt nem értem, és a Leaf switchesek közül is az a legrosszabb, amit életedben fogtál, tehát gyakorlatilag használhatatlan játékra. Sajnos ezzel eléggé meg is pecsételi a sorsát a gépnek. Egyébként azt nem lehet megoldani, hogy fogsz egy hagymányos quickshotot, és én ilyen sima tudod, a DB9-es csati kvázi USB átalakítóval valahogy ráteszed? Nem, sőt, még a legtöbb USB-s gamepad sem működik, van, amelyik működik, például a Buffalo-féle, de a legtöbb egyszerűen nem működik vele, tehát nem ismeri fel. Azon kívül ugye 8 gomb kell neki, általában elég össze-vissza vannak a kiosztások, tehát hogyha egy tetszeges gamepadot fel is ismer, akkor is elég össze-vissza vannak a gombok. Sajnos ez egy eléggé elszúr dolog lett, azt kell, hogy mondjam. Amúgy maga a gép, hivatalosan nem lehet tudni, hogy milyen emulátor van, mindenki a Vice-ra tippel, ami ugye a C64 emulátor, minden nagyon szépen fut rajta, lehet 50 Hz-en hajtja a tévét, 720p, nagyon érdekes, emiatt nem is, tehát vannak olyan létezik olyan HDTV, ami nem kompatibilis, mert hogy 50 Hz-en hajtja, viszont az 50 Hz miatt ugye tök szép smooth a scroll, tehát tökéletes gyakorlatilag. Minden nagyon faszán működik. Nem tud külső fájlokat egyszerűen beolvasni. Tehát ha bővíteni akarod a játékokat, tehát egy másik játékot akarsz betölteni, akkor van rá mód, de nagyon-nagyon körülményes. Ezt ígérik, hogy javítva lesz a következő firmware verzióban. A firmware USB-ről frissíthető. Tehát gyakorlatilag, ha a beépített játékokkal akarsz játszani, arra tökéletesen megfelelne, ha a joystick jó minőségű lenne, de nem jó minőségű. A játékok maguk egyébként egy aránylag jó válogatás, egy csomó klasszikus nem került rá jogi okokból, tehát nincs Last Ninja, meg ilyesmi, de van California Games, Impossible Mission, mindegy. Emlékszem rá, hogy a srác, aki ugye, vagy akik fejlesztették ezt a gépet, vagy csináltak, ugye azt mondták, hogy azért nem rakták rá ezeket a játékokat, mert ugye lehetetlen lett volna kinyomozni. Most nem speciál Last Ninja esetében, mert ugye az ott egyetemen tudható, hogy ki a jogutód, hogy nem lehet kideríteni, hogy ki a jogutód, mert annyi minden történt itt az elmúlt 20-30 évben. Így nem rakták rá, de a lehetőségét meghagyták, hogy mindenki saját maga, ha akarja, akkor... Hát nem hagyták meg, vagyis mondom, rendkívül körülményes, tehát most konkrétan úgy működik, hogy egyetlen egy disk image file-t rárakhatsz az USB-re, speciális módon el kell nevezni, tehát ilyen TC64 kötőjel, 8 kötőjel, vagy pont D64, tehát ez az egy lehet, és ezt a basic-et kiválasztva lehet olvasni, és ennyi. Tehát ennyi a lehetőség. Hogy fognak ezzel variálni a jövőben? Elvileg fognak vele variálni, de mondom, a joystick katasztrófa. Tehát szerintem ez így, nem azt mondom, hogy teljesen játszhatatlan minden, de nagyon-nagyon durván megöli az élményt. Ebből ki kell hozniuk egy jobbat egész egyszerűen, mert különben halott ez az egész. Amúgy nem lenne rossz. A C64 játékok, mivel Commodore játékok, ezért nem annyira úgymond plug and play barátak mindig, mint mondjuk egy NES klassziken, ugye, ezek. Tehát erre mondjuk egy kicsit számítani kell, aki ezzel játszik, hogy lehetnek ilyen kisebb, hogy na most mit kell nyomnom, na most mit kell csinálni, stb. Stb. Kevésbé hülye biztos, mint egy konzoljáték. Meglepő egyébként, mert én ennél azért kicsit többet vártam. Ugye beszélgettünk róla, hiszen én iszonyatos nagy Commodore rajongó vagyok én is, tehát jó magam is a mai napig itt van az asztalomon, meg sokszor előveszem. Persze össze-vissza hackelve, hiszen, és pont az az érdekessége, hogy nem tudom, mennyibe kerül ez a gép kvázi az európai piacon? Valami 70 euró. 70 euró. Most 70 euróért mennyi az? Azon kb. 20 pár ezer forint? 24-25 ezer forint. Konkrétan fogsz, veszel egy C64-et, veszel hozzá egy SDTU jegyzet, vagy bármi mást, vagy egy kártyát. Oké, érthető, nyilván. Most ezt meg előásod a CRT TV-t a pincéből, de nem kell, még. Nem kell hozzá CRT TV, tehát ugye itt a videó kimeneten azért rá lehet rakni a C64-et, bármi másra is, és kvázi ugyanebből megvagy. Hát de mire várjál, tényleg ez a kérdés, hova rakod rá? Tehát például az én tévében már nincsen csak HDMI. Az én 4K-s tévében van, itt van fölöttem, nem HDMI-n teszem rá a képet, hanem rendes, ugye van a C64-nek egy videó kimenete. Igen. És azt a jelet képes fogadni ez a tévékészülék. De az enyém már például nem. Csak azt mondom, hogy tehát ezt is meg tudod oldani valahogyan. Veszel csak másik tévét. Hát jó, csak akkor már nem 21 ezer forintnál tartunk. Tehát... Igen, csak azt mondom, apróságok. Hogy... A C64 mindent megér. C64. Erre is van lehetőség, tehát igazából ugyanebből az árból, vagy esetleg egy nagyon picivel többből, akkor tessék, 5000 forintért vesz egy CRT TV-t. 220 ezer, ki nem szarja le. Így van. És akkor ott, van a Last Ninja, ott van a, nem tudom, a kastély, meg a nem tudom mi. De itt is itt van, meg én azt azért elhiszem, hogy mondjuk a firmware frissítéssel ezt majd megoldják, hogy kicsit kevésbé legyen körülményes használni. Tehát én nem látom egy rossz produktumnak, maga a gép teljesen jó, meg nagyon aranyosan néz ki, tehát hogy most mivel hogy podcast vagyunk, nem tudom megmutatni, de hidd el, tehát hogy a kezedbe venni, ez is de jó. Én elhiszem, én ellágyultam, tehát én de, amikor megláttam, hogy nekem kell egy ilyen, ha már csak a polcra, akkor is. Csak igen, ugye... meg súlyok vannak benne egyébként, nagyon vicces, mert konkrétan súlyok, mert hogy nem lenne különben elég nehéz az egész. Igen, a vezeték fölborítaná. Így van. Tehát egy újabb műanyag emulátor, sajnos a kontrollt azt nagyon elrontották, különben nem lenne rossz. A menürendszer teljesen használható, és a beépített játékok szuperül működnek rajta egyébként. De zászlóként akkor egyelőre csak hardcore fanoknak, és várunk bőle egy másik revíziót. Ezt egyelőre csak azoknak ajánlom, akik magáért a vizualitásáért, tehát az, hogy ott van a két kütyű a polcon, azért a használni, tehát játszani nem ezen fognak. Az a baj, tudod, hogy az ember mindig csalódik egy kicsit az ilyenekben, mert ezt nagyon-nagyon sok régi hardware megcsináltak. Megpróbálták az Amigával is, ugye az Armigát, aztán most megint jön egy olyan Amiga verzió, ami ilyen Amiga Mini kvázi, és azt mondják, hogy egy ilyen tápegységszerű eredeti Amiga blokk tápegységszerű cuccba akarják belerakni az egész gépet, és kvázi csak egy billentyűzetet kapsz, úgymond, egy újra dizájnolt Amiga billentyűzetet. Tehát próbálkoznak sok mindennel, de azért nem véletlenül mondják ezeket guminőnek, tehát a real hardware azért még mindig más, és szerencsére mondjuk az Amigát nem, de mondjuk a Commodore tehát a termékcsaládot, plusz 4 C64, stb. Ezeket relatíve elég olcsón meg lehet a mai napig szerezni. Értem én persze, hogy itt a vizualitás a lényeg, és tényleg kirakod a polc, és milyen kis cuki, meg pici, meg még működik is, tehát azért mindennel akarjunk, igen, csak kicsit ilyen mindig csalódik az ember egy picit szerintem. Hát én nagyon csalódtam, megmondom őszintén, én nagyon rá voltam készülve, és sajnos nem javíthatatlan, de ez így az első körben egy picit hasalt. Uh-huh. Mindegy, következő Stingy szobájára elhozod, aztán majd jól megnézzük. Még a PlayStation és az Xbox One teljesítménye kapcsán beszélgettünk, illetve kicsit kitértünk egy picit az E3-ra. Srácok, így a podcast végéhez közeledve, szerintetek milyen lesz a mostani E3? Szerintem ez mindenkiünket foglalkoztató kérdés, hiszen már csak néhány hét és itt van az év egyik legnagyobb videójátékos rendezvénye, ahol a patronok, illetve a bombák, megatonok jelentős része robbanni fog. Ti mit vártok az idei E3-tól? Nem tudom, bármelyik ötök kezdheti. Én egyetlen egy dolgot várok, ami igazából technikai már félhivatalos, tehát már nem értem, mit kell húzni az időt. Egy darab trélert a Borderlands 3-ból, amit utána én 78 ezerszer megnézek, és pixelenként kijellemzem. Ezzel el leszek szerintem októberig. Nekem ennyi bőven elég. Ennél nagyobb kívánságot sose legyen. Szerintem ez garantáltan megkapod. Minden más teljesen mellékes, akármit dobhatnak már mellé, csak ez legyen meg. Nekem egyértelműen a Beyond Good and Evil 2 az, ami nagyon kíváncsi vagyok továbbra is, egyébként Space Monkey vagyok, űrmajom lettem, és én folyamatosan követem őket, és most is néztem a riportjukat, tehát így fejlődik, haladnak vele, állítólag jelen lesz. Volt most egyben elég friss, egy ilyen kanadai Walmart által kiszivárogtatott, vagy nem is tudom, hogy véletlenül, persze. Egy lista, amiben ilyen Splinter Cell-ek, meg Rage 2, tehát ez egy ilyen, ez mondjuk egy ilyen furcsa nekem, a Rage az ez egy ilyen csalódás, vagy meg ilyen, nem is tudom, hogy mennyire volt a sikeres, és hogy abból lesz folytatás, ez egy érdekes. Meg Just Cause 4, ami a bejelentettek közül még érdekelne, ez a Final Fantasy 7-nek a remake-je, ami állítólag szintén tiszteletét teszi. Kicsit tartok tőle, erről beszéltünk már korábban, mert mégiscsak a Final Fantasy 7 az inkább úgy szép, úgy jó, ahogy van, de ettől függetlenül, mivel rajongó vagyok, ezért természetesen kíváncsi vagyok rá. Meg természetesen a Nintendo dolgai, nagyon sok újdonságot várok a Switch-emre, amit bemutatnak remélhetőleg. Ilyen jelenleg, ugye, mint ahogy említettük is, hogy a kínálatnak egy nagy részét a Wii U-s játékok újrahúzott, illetve újra kiadott verziói alkotják, és ezen most már jó volna túllépni. Tehát a Nintendo kínálatra nagyon kíváncsi vagyok. A Metroidot meghagyom Stingernek. Két nagy címet emelnék ki az idei E3-as várakozásaimból. Aztán majd kitérek a többire is szépen, ami ilyen futottak még kategória. Ez egyik, ami a Kevin barátom által említett Metroid Prime. Várom ezt a játékot, mint a messiást, nem kizárt, vagy nem titok, hogy ez egyik legnagyobb várományosom erre a gépre. Valószínűleg tartom egyébként, hogy az E3 után fogok Switch-ot vásárolni. Egész ideig halogattam, de igazából nincs értelme. Tehát ha próbálok egy kis időt még kiszorítani az életemből, akkor az valószínűleg a Switch-re fogom fordítani. Tehát az Metroid Prime az egyik, a másik az pedig a most jött a hír, éppen ma vagy tegnap olvastuk a Twitteren, hogy megvan már az Anthemnek a hivatalos launch date-je, ami 2019 március környékére tehető, előtte lesz belőle open beta. Úgyhogy arra mindenféleképpen kíváncsi vagyok rá. Várom azt, hogy ebből a játékból valami konkrétumot lássunk. Gameplayt, akármit, csak ne videót, hanem konkrét részleteket a játékból, vagy információkat, amik erre vonatkoznak. Kíváncsi vagyok sok minden másra is, természetesen a Nintendo line-upja is érdekel. Mindig hoznak valami meglepetést, aminek így lehet örülni. És a tavalyi E3 az ilyen szempontból nekem az a katarzis volt. Kíváncsi vagyok a Remedy-nek az új játékára, elvileg kihozzák az új játékukat. Nem tudni, hogy ők mind dolgoznak. Mindenféleképpen egy olyan játékot várok tőlük, ami legalább olyan nívós és olyan szintű lesz mondjuk, mint az LMV-k. ami szerintem a világ egyik legnagyobb meg nem értett játéka, és Liquiddel beszéltük azt, hogy ha egyszer mi hatalomra kerülünk, akkor kötelezővé tesszük mindenki számára. Hogy ezen kívül, hogy mit várok az E3-tól, főként exkluzív címeket várom, nyilván én is, hogy a Scalebound-ot bejelentsék, hogy akkor befejezik, várom az új Halo-t, hogy valamit mutassanak belőle. Ezen kívül egyébként hagyom magamat meglepni, tehát kápráztassanak el. Nekem mindenféleképpen izgalmas lesz a mostani E3. Repti. Én. én megmondom őszintén, engem annyira nem köt le az E3, tudom, ez ilyen nagy eretnekség. Tehát mostában annyira nem érdekel, nem nagyon várok így kifejezetten semmit, nincsenek ilyen. Tehát jönnek majd ki játékok, meglátjuk. Engem technikai dolgok most egy picit jobban érdekelnek, de azt általában már GDC-n ellövik. Most volt a Direct Ray Trace, meg ilyen dolgok. Tehát ez. De ha egyetlen egyet kéne mondani, és muszáj lenne, akkor én a Ready at Dawn következő játékára vagyok kíváncsi, és nagyon ajánlom nekik, hogy az legyen, amit szeretnénk páran, hogy folytassák szépen. Ne csigázz. Elkezdtek. Hát ők csinálták a Lonecót tavaly. Igen. Szeretném, hogyha Zuckerberg bácsi kimenne. Igen, pont ezt akartam neked mondani. Mit is várunk egy olyan embertől, aki Lonecóval játszott, és megmutatta nekünk, hogy mi fanterem a VR. Megmutattam nektek a... Így van. Ó, köszönjük, uram! Hüllünk istene, hogy elhoztad nekünk ezt a játékot. A fényt az alagút végén, vagyis hát a headset végén. Meg is mellett. Mellékes info, hogy egy legutóbbi kedélyes baráti társaságunk összejövetele alkalmával Repti elhozta az Oculus-t, és elhozta a Lonecót, és itt mindenki hasra esett tőle, konkrétan nem volt olyan, aki ne. Úgyhogy azóta tudjuk, hogy azért elképzelni egy ilyen tényleg VR-re tervezett igazi sci-fi játékot, ami tényleg... Tényleg magában a skifi faktort. Beleépültünk Stinger szekrényébe konkrétan, nem használtunk. Hát körbe kellett táncolni a srácokat konkrétan, hogy most vissza, most húz vissza a kezed, nem, most neki fogsz menni a szekrénynek, na, most már neki is mentél, jó van. Ez vicces volt, amikor ott rohangáltál a kábellel mindenki fölött. Igen, én voltam a troli áramszedője konkrétan. A kábel barát. Mindez megvan videón, én fölvettem Stingy első Lonecós élményét, szóval, hogyha majd egyszer lesz valami ilyen prémium szolgáltatásunk, ahol mindezért pénzt kérünk, akkor ez lesz az egyik ilyen kioltható tartalom. Határozottan megtiltom. Van az a pénz. Figyelj, gyerekek, tényleg nem kell köntörfalazni, a Lonecó egy kibaszott jó játék. És nekem, mint első igazi VR élményem, pedig ugye a többi játékot meg sem néztük, első igazi VR élményként azt kell, hogy mondjam, hogy én nem akarok másik játékot, mint a Lonecót, és kicsit irigy vagyok egyébként Reptile, aki már végigjátszottat. Brutál, gyerekek, brutál tényleg. Tehát az a szabadságérzet, az a szabadságfok egy ilyen kaliberű, ilyen látvánnyal megoldott, vagy megáldott sci-fi játékkal egy űrhajóban lebegve, az kinézel, és ott van az Saturnus, meg maga az egész, az interakció, amit ugye a touch controllersek segítségével képesek voltunk átélni. Szerintem tuti. Igazából én eléggé gameplay fetisista vagyok, és tényleg legyen megtervezve az utolsó centig a pálya, minden. Uh-huh. A Lonecóval úgy voltam, hogy hagyjatok békén a feladataitokat, hogy én most lebegek, és így lököttem magam, lebegtem, és így, hát ez valami cool, hát ez valami nagyon, és így mondja a Repti, na, arra kéne menni, nem érdekel, én most lebegek is kéne. Hát én konkrétan két vagy három percig így szótlanul bókláztam, vagy bámészkodtam, tudod, kint ott a vezérlő fül, tehát az irányító fülkének az ablakán, hogy így két tenyérre így rátapadtam, és akkor néztem basszus mellettem ott egy bolygó, nem tudom, Saturnus volt, az nem is tudom, egy hatalmas bolygó, elvesztem, tehát azt mondtam, hogy oké, kész, vége, tehát nekem ennyi volt, tehát imádom. Igen, nem rossz dolog. Nem rossz játék. Igen, nem rossz játék. Na, de lassan kifutunk az időnkből, úgyhogy... Lassan? Vagy már ki is futottunk. Hát igen, ez van akkor, amikor jó témákat hozunk nektek. Reméljük, hogy élveztétek ezt a műsort. Köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottatok. Dani, neked kifejezetten köszönöm, hogy csatlakoztál erre a felvételünkre, és elláttál minket a Destiny-nek a mindennapot csinyával, bínyával. Köszönjük szépen, srácok, még egyszer. Jövő hónapban ugyanúgy találkozunk. Köszi szépen, sziasztok, Stinger voltam. Kevin. Reptile. És Nash. Köszi szépen, ez volt a Bonus Stage. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Like no one.